thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Είναι μια υπέροχη εβδομάδα, ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, η Νεκταρία είναι πολύ χαρούμενη. Ο Θάνος, η ζωή μας εδώ πέρα, ο Βασίλης, ο Νικόλας έχει έρθει ανανεωμένος, είχε κάνει μπανάκι και μας έχει έρθει μαυρισμένος εδώ και χαρούμενος, εκνευριστικά χαρούμενος θα μπορούσα να πω. Είμαστε το πιο κεφάτο παρεάκι του Μεταξουργίου και σας καλωσορίζουμε στο παράθυρο στα νέα της επόμενης εβδομάδας. Καλησπέρα σας αγαπημένους, αγαπημένες, όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like και ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, εδώ το αγαπημένο chat. Θα ξεκινήσουμε με καλησπέρα στην Ήδρα, στην Elvire. Elvire. Τέλεια ανασκόπηση. Τους έχω οργανώσει εδώ στο νησί να βλέπουν Pharma, οι εργαζόμενοι μόνο, διότι οι υπόλοιποι είναι πλειοκτήτες. Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι με τους εργαζόμενους. Δηλαδή και εμάς μας χαροποιεί να μας βλέπει ο απλός λαός, ο ασήμαντος, αυτοί που προσπερνάμε κάθε μέρα χωρίς να τους βλέπουμε, που δεν έχουμε όρεξη ούτε να τους φτύσουμε. Αλλά αν μπορούσες, λέω, αν μπορούσες να οργανώσεις και τους πλειοκτήτες να παρακολουθούν το The Press Project, θα μας έκανες λίγο μεγαλύτερη χάρη. Ναι. Μέσο είμαστε, παιδιά. Έστω 2-3. Ενημερωτικό μέσο είμαστε. Πού πάμε χωρίς στήριξη πλειοκτήτων? Θέλει τον πλειοκτήτη του, κάθε μέσο ενημέρωσης θέλει έναν πλειοκτήτη, θέλει μια υγιή επιχειρηματικότητα, τσούκ να κολλάει από πίσω, έτσι σαν βδέλα, για να μπορέσουμε να έχουμε όλη την προοπτική και διάφορους μουτζούριδες εκεί πέρα που συγχαινόμαστε να τους χαιρετήσουμε και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Στόχος ζωής να δω Pharma από εξωτικό νησί, ο Νίκος, έτσι, είναι ένα κάλεσμα αυτό στην αρχή της εκπομπής να ταξιδέψετε. Άνθρωπος που φωτογραφίζεται κρατώντας μπουζούκι. Τι είναι, τετράχορδο είναι? Ας εμάς ρε Νίκο τώρα. Στόχος ζωής λέει να βλέπει τη Pharma από νησί. Με αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό πάει εκεί που πάει η χώρα, Θάνο. Αντί να θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει μια startup να προοδεύσει, πάει και μου φωτογραφίζεται με τα μπουζούκια τώρα και θέλει να βλέπει. Πώς πάει η χώρα? Καταπληκτικά. Επενδύσεις γίνονται. Θα πούμε. Έχουμε θετικές ειδήσεις σήμερα. Αν είσαι μέτοχος της CVC, είναι θετικές. Τα Γιάννητσά. Καλό βδομαδουλίνι, μας λέει η Νατάσα. Καλό βδομαδουλίνι και σε σένα, Νατασουλίνι. Σε ευχαριστώ, Λίνουμα. Θα το διαχειριστώ αυτό. Τι έγινε, φέρτε πίσω τους παρουσιαστές. Τι χαρούλες είναι αυτές. Γιατί ρε παιδιά, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί, τι χρωστάμε? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη η δουλειά που κάνουμε. Θα δούμε και τον αυτιά μας, θα τον δούμε. Και τον πορτοσάλτε μας θα τον ακούσουμε. Δεν είναι απλά πράγματα. Και για ειδήσεις του 1995. Θα ενημερωθούμε, θα βουτήξουμε. Στο παρελθόν το μακρινό, το παρελθόν μου το βαρύ. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουν στο Παρίσι της Βόρειας Ελλάδας. Η Λαμία είναι το Παρίσι της Κεντρικής Ελλάδας. Μπορείς να πεις και άλλη πόλη ότι είναι το Παρίσι? Γιατί όχι, πού θα απαγορεύεται? Ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται. Θέλω να πω ότι μας αρέσουν αυτοί οι παραλληλισμοί που γράφονται σε διάφορα μιμιέ. Ποιο είναι για τον πύργο, έχουν πει? Πού είναι εκεί που έχουν και τον πύργο του Άιφελ? Τα Φιλιατρά. Τα Φιλιατρά. Τα Φιλιατρά έχουν πύργο του Άιφελ. Ναι, δεν ήμουν στα Φιλιατρά, ήμουν στα Τρίκαλα για την εκδήλωση που έκανε εκεί πέρα η Τηλική Αταξία. Πολύ ωραία εκδήλωση ήταν. Δυστυχώς δεν υπάρχει βίντεο, οπότε θα έπρεπε να έχετε ταξιδέψει. Δεν θέλω τώρα να ζητάω τα αρέστα, να γίνομαι δυσάρεστος, δεν μου αρέσει, αλλά από την άλλη κι εσείς. Δεν ταξιδέψατε, το χάσατε. Είχατε μια ευκαιρία να ακούσετε πολύ ωραίες ομιλίες. Προτιμήσατε την ξεκούρασή σας, την ξάπλα σας, τον καναπέ σας, την αδιαφορία για το τι κάνουμε εμείς. Αναπνέουμαστε καλά? Πήγε καλά η ομιλία μας? Ποιος θα νοιαστεί αν δεν νοιαστείτε εσείς? Τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν κρίνω εγώ τη ζωή σας. Πώς πήγε? Πολύ ωραία πήγε. Πολύ ωραία πήγε. Καταρχάς, δεν θέλω καθόλου μακριά από μένα οποιαδήποτε σύγκριση με την εκδήλωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα. Μακριά από εμένα. Και θεωρώ εντελώς δευτερεύον, έως και πολιτικά αδιάφορο, ότι είχαμε 62 άτομα και 60 ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είπε κάποιος. Οπότε, Νίκο Παπά, τέλος πάντων, θα κάνω μια καταγγελία. Παρουσίασαν ένα ψηφοδέλτιο. Α, το εννοούμε στα Τρίκαλα, όχι στα κάποια Τρίκαλα, κεντρική. Ήταν ακριβώς από πάνω. Και θέλω να κάνω μια καταγγελία με αυτή την ευκαιρία. Πήγαμε μετά να φάμε σε ταβέρνα. Πείτε μας. Και δεν είχε τραπέζι, γιατί καθόντουσαν όλοι μαζί, του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι για ακόμη μία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται, πιάνει τις καρέκλες, καπελώνει την αριστερά και τρώει το ψωμί μας. Πολύ συμβολικό αυτό με το τραπέζι. Θέλετε να πω κάτι άλλο για την εκδήλωση στα Τρίκαλα? Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ήταν μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Όπως είπα και στην ομιλία μου, είχαν βάλει δύο ομιλήτρες που ξέρουν τα θέματα καλύτερα από μένα, αλλά εγώ είμαι δημοσιογράφος, οπότε είμαι συνηθισμένος να μιλάω για ό,τι μου δίνουν. Πες αυτό, λέω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία δηλαδή ότι δίπλα είναι κάποιος που ασχολείται μια ζωή με αυτό. Θέλει, παιδιά, τι νομίζετε, έτσι γίνονται οι πρετεντέριδες? Εγώ το πάω λαό-λαό. Έχουμε σπουδάσει εμείς που μας βλέπετε. Λοιμοξιολογία, συγκοινωνιολογία. Τι θες, τρένα θες, COVID θες. Τι θες τώρα, ό,τι χρειαστεί. Θα έχουμε τα πτυχία μας από πίσω στο κάδρο. Άσε ρε, πάνε παραπέρα ρε τώρα. Ο κάθε γεροτζιάφας, να πούμε, θα μας κάνει το καμπόσο τώρα επειδή είναι γιατρός. Που ξέρει. Εγώ έχω διαβάσει ΠΟΗ που με βλέπετε. Ακριβώς. ΠΟΗ. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη ζωή η μόνη βεβαιότητα είναι ο θάνατος. Καλή βδομαδούλα. Κουκουρούκου 2009. Ευχαριστούμε, Κουκουρούκου 2009. Ευχαριστούμε. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι και άλλες Κουκουρούκου 2009 που να λένε σκληρές αλήθειες, να μην χαϊδεύουν αυτιά. Λοιπόν, δεν αφήνουμε να καθίσουμε. Μιλώντας για αυτιά. Αυτό είναι για σένα που έρχεσαι και λες για τα λογοπαίγνια μου. Μιλώντας για αυτιά, ναι, Θάνο. Ναι, Θάνο, Καμιλαλή. Βγάλαμε ανασκόπηση. Θέμα είναι το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, τι θέμα. Θεματάρα. Δηλαδή, αφήστε ό,τι άλλο κάνετε. Όχι τη φάρμα, μετά τη φάρμα. Μετά τη φάρμα, αφήστε ό,τι άλλο κάνετε και παρακολουθήστε την ανασκόπηση για το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλετε τίποτα άλλο? Σας έχω ήδη φτιάξει που ξεκινάει και έχει βίντεο με Κυριάκο Μητσοτάκη που τον ρωτάνε με τι κριτήρια έχει φτιάξει το ψηφοδέλτιο και λέει τι lifestyle. Του λέει θα έχουμε λαμπερές υποψηφότητες, lifestyle. Τι lifestyle τώρα, σε παρακαλώ. Παρεξηγεί το Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμμα. Πετάει κάτω τα μικρόφωνα, του λέει αυτό δεν θα το ξαναπεί μπροστά μου. Lifestyle υποψηφιότητες και αρχίζει μετά. Έχουμε και λέμε ότι και μετά διαλέγει το Γιώργο Αυτιά που. Είναι ένας άνθρωπος τώρα που ξέρεις, είναι άνθρωπος ουσίας. Ουσίας. Είναι κάποιος ο οποίος καταρχάς κάνει follow-up, επανέρχεται στα θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάει μια φορά με τον Ψωμιάδη. Δεν του φτάσε. Λέει να τα ξαναπώ άλλη μία. Μετά επανέρχεται. Πώς κάνετε εσείς με μιλάει το δεύτερη. Κουκουρούκου 2009, όταν ο άλλος δίνει απόσταγμα σοφίας, θες να επιστρέψεις αυτά. Όπως επιστρέφουμε, ξέρω εγώ, όπως ξαναδιαβάζουμε Ντοστογεύσκη, Σέξπιρ, έτσι και ο Αυτιάς. Mm-hmm. Σου λέει, με μία φορά, εξαντλείται τώρα τέτοια συνέντευξη του Ψωμιάδη, με μία φορά, άιντε δεύτερη. Μετά δεν θες άλλη μία. Και είναι με διαφορετικά ρούχα και το σχολιάζει. Έχουμε όλο το ψηφοδέλτιο που είναι έτσι. Όλη η Ελλαδίτσα μας. Τι θες, έγκλημα θες, ακροδεξιά θες, παρακράτος θες, ΕΥΠ θες, δικαστήρια, καταδίκες, εθνικισμό, ρατσισμό, τραστ, τηλεόραση, πρώην Πασόκ. Τι θέλεις. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς. Τα βλέπουμε και θα τα φιλτράρουμε πολύ ήρεμα. Σας τα δίνουμε να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε. Δικαιούται ποιος δεν έχει δει ανασκόπηση να βλέπει φάρμα. Δεν νομίζω, δύο μέρες είχε. Ανθρωπέ μου, να γιάσει το στόμα σου. Όταν λέμε δύο μέρες, τι κάνατε δηλαδή, ρε παιδιά, τι πιο σημαντικό υπάρχει? Πήγατε βόλτα, πήγατε, δεν γυρίσατε μετά τη βόλτα. Το πρωί, εντάξει, αργήσατε να ξυπνήσετε. Μετά δηλαδή, τι κάνατε μέχρι το μεσημεριανό? Μαγειρεύατε όλη μέρα, τι φτιάξατε πια? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανακατεύομαι και στη ζωή σας. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την επιλογή των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. Το σχόλιο μου, εμένα, θα είναι μόνο το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Είναι η προοδευτική αριστεία. Είναι η αριστεία της αριστεράς. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Μέχρι πριν λίγο ήταν και ο Παπανώτας και φοβόντουσαν ότι θα τους πάρουμε με τις πέτρες άμα πούνε για αριστεία. Αλλά τώρα με Παπανώτα εκτός λες ότι εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να απογειωθεί. Ο Γιώργος γράφει ότι το χειρότερο είναι πως είμαστε 100% σίγουροι πως όλοι αυτοί θα ψηφιστούν και θα πάνε Ευρωβουλή. Εννοείται πως θα πάνε Ευρωβουλή. Εννοείται πως πολλοί από αυτούς θα είναι οι εκπρόσωποι και οι δικοί σου εκπρόσωποι, Γιώργο, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα δώσουν τις μάχες στην Ευρώπη για τη χώρα μας. Μερικοί από αυτούς που είδατε στο επεισόδιο. Δηλαδή για τον Αυτιά νομίζω ότι όλοι είναι σίγουροι. Αν δεν βάλεις αυτόν τον άνθρωπο Ευρωβουλή, ποιον θα βάλεις? Εγώ παραμένω έκπληκτος 10-15 χρόνια από όταν βγήκε αυτό το βίντεο για το γεγονός ότι δεν κόπηκε η καριέρα του τότε. Θα μου πεις, αθώε, θάνο, ναι, είναι δημόσιες σχέσεις και επαφές και δεν ξέρω εγώ τι. Παραμένω έκπληκτος ότι δεν σταμάτησε η καριέρα του τότε με το βίντεο με τον Ψωμιάδη. Ναι, ρε παιδί μου, κάπως όπως ο άλλος, ξέρω εγώ, που δίνει ανταπόκριση από μια εμπόλεμη ζώνη και είναι στη Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ. Λες ότι αυτό θα πρέπει να εμποδίσει την εξέλιξή σου την επαγγελματική. Όχι, ούτε αυτό έχει γίνει. Ε? Ούτε αυτό έχει γίνει. Δεν σταμάτησε ούτε αυτή η καριέρα. Μιλάς για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, ναι, ήταν στο Χατζηνικολάου. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχει γίνει. Δεν είναι. Δεν ήταν αυτιάς όμως. Ναι. Ξέρω ότι έχει γίνει αυτό. Πάρα πολλοί Έλληνες και ανταποκριτές ήταν στην πρώτη γραμμή του μετόπου στις πολεμικές συγκρούσεις που κάλυψαν. Έχω κάνει η πτυχιακή μου εργασία για τους πολεμικούς ανταποκριτές. Ειδικά με τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι πήγανε και κάλυψαν. Υπάρχουν και κάποιες μειοψηφίες που αναφέρονται που ήταν στα ξενοδοχεία. Τι ξενοδοχεία, σε αυτή την περίπτωση ήταν στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ναι, ναι. Ήταν κάπως πιο τραβηγμένο. Τέλος πάντων. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα γεγονότα από την πρώτη γραμμή του υπολογιστή εδώ από το στούντιο στο Μεταξουργείο. Πρώτη γραμμή του υπολογιστή, τέλειο. Θα ξανακρατήσουμε. Λοιπόν, και αυτός είναι στην ΕΡΤ και τον πληρώνουμε. Έλα ρε Χριστή να μας απογοητεύεις. Εντάξει, ούτε αυτόν η καριέρα τέλειωσε. Θα νόμιζα ότι πρέπει να είσαι ο Γιώργος Αυτιάς για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και να μην σου στοιχήσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχει τρόπος. Και η αλήθεια είναι ότι έναν άνθρωπο που έχει το θράσος να κάνει κάτι τέτοιο, δεν τον χάνεις. Δηλαδή, δεν τον θες αυτόν στη δημοσιογραφική σου ομάδα. Έναν άνθρωπο που είναι διατεθειμένος να φτάσει τόσο μακριά σε επίπεδα αδιαφορίας για τους κανόνες και παρτακισμού. Νομίζω ότι έναν τέτοιον άνθρωπο θες να τον βάλεις να κάνει σεμινάρια για τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Άλλη στην πρώτη γραμμή του μετόπου και άλλη στην πρώτη γραμμή του μετρό. Εντάξει, Λέβεν. Τελικά θα παιχτεί μανούρα με αυτιά και William McCluskey. Παιδιά, δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Εγώ το σημείωσα το όνομα και περιμένω. Θα πάει. Θα ρωτάει τους Ιρλανδούς, ξέρετε κανέναν. William McCluskey. Εκεί που θα πάει και θα τσαμπουκαλέψει. Εσύ το McCluskey τι τον έχεις? Θα μας κλάσκει με μπατζανάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με θετικές ειδήσεις. Θετικές ειδήσεις. Με ειδήσεις που έτσι θα φέρουν την ανάπτυξη στη χώρα, με επενδύσεις που έρχονται. Με. Από κάπου. Κάτι ακούγεται. Έχω μια επιστροφή. Λοιπόν, ναι. Θετικές ειδήσεις. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η δημιουργία του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Χειροκρότημα. Εδώ χειροκροτήσαμε και εμείς, γιατί δεν αρκεί μόνο το χειροκρότημα κονσέρβα. Ακούγεται πολύ σε κόσμος, επειδή χειροκροτάνε, είναι Βασίλης, Νικόλα, Ζωή, είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα, οπότε άμα βάλεις όλους αυτούς μαζί, ακούγεται σαν να είναι ένα πλήθος που, ναι, χειροκροτάει. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, ακούς την είδηση και λες, ωραία, ποιο πανεπιστήμιο θα έρθει? Μην είναι το Χάρβαρντ, μην είναι το Κολάμπια, μην είναι η Οξφόρδη, μην είναι η Σορβόνη. Είναι το Πανεπιστήμιο της CVC. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα φτιάξουν την ιατρική σχολή στην Ελλάδα. Είχε αποκαλυφθεί από δημοσιεύματα πριν αρκετούς μήνες και μάλιστα σε εκείνα τα δημοσιεύματα γραφότανε ότι η έδρα του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου, της πρώτης ιδιωτικής ιατρικής σχολής στην Ελλάδα, θα είναι το ελληνικό, γιατί πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το πράγμα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ναι, το είχαμε αναφέρει κιόλας όταν είχε αρχίσει να κυκλοφορεί η είδηση, αλλά ξέρετε, τώρα αυτό είναι το ευχάριστο στη φάση που είμαστε τώρα, είναι ότι τα όνειρά τους γίνονται πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή άλλο να το λες και άλλο σιγά σιγά να τα βλέπεις να ανθίζουν αυτά τα ψευδοιδρύματα όλα. Θες να διαβάσουμε Επιτροπή Ανταγωνισμού? Νομίζω η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δίνει αυτό το εκπαιδευτικό πνεύμα, Κωνσταντίνε. Που χρειαζόμαστε. Θα το καταλάβεις από τα ονόματα. Ας ξεκινήσουμε από το τι είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι. Είναι κλασικό. Αν δεν αποφασίσει για τα ανώτατη τρίτοβάθμια εκπαίδευση, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ποιος θα αποφασίσει? Πολύ ωραία. έγκρισε τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Healthcare Holding 3 Cyprus Limited. Oh yeah. Ναι. Παύση εδώ. Holding 3 Cyprus Limited. Καλά. Mm-hmm. Και τον Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ΕΠΙΑΛΦΑ, της υποσύστασης εταιρείας με την επωνυμία University of Nicosia Greece Branch Medical Limited και Β' της υφιστάμενης εταιρείας με την επωνυμία Vanes Limited. Δηλαδή, ακούς αυτό και λες, ωραία. Ως εδώ καλά. Μια χαρά. Δηλαδή, εταιρείες, holdings, διάφορα εταιρικά πλέγματα, ό,τι βρέπει για πανεπιστήμιο. Βλέπω το επίπεδο της χώρας να ανεβαίνει. Η πρώτη γνωστοποιούσα, λέει παρακάτω η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει έδρα στην Κύπρο, ανήκει στο δίκτυο CVC, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε πολλούς κλάδους. Για πες. Μεταξύ άλλων της υγείας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των τροφίμων και της ασφάλισης. Λοιπόν, τα έχουμε μαζέψει. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το επεξηγήσουμε αυτό. Και ξεκινάμε. Μετροπόλιταν Hospital, Μητέρα, Μετροπόλιταν General, Λιτό, Κρέτα Interclinic, Βιβάρτια, Δοδόνη, Κρούτζι, Travel, Di Marina, Ελλάς, Εθνική Ασφαλιστική, 10% της ΔΕΗ. Και επίσης, Goodies, Flow Cafe, Everest, Λαπαστερία, Σκρούτζ το είπαμε, Μπαρμπαστάθης, εννοείται, Χρυσή Ζήμη. Αυτά. Πρέπει να ξέχασα κανένα νοσοκομείο. Αυτά θα τα κόψουν τώρα. Κρέτα το είπαμε την Κρέτα. Θα τα κόψουν αυτά και θα λένε ότι κάνεις διαφήμιση. Φαντάζεσαι. Θα βάλω όλοι αυτοί ήταν οι χορηγοί της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής. Πώς το λέει, όχι πριν τις διαφημίσεις, σε περιβάλλον διαφημίσεων. Έτσι το λέει ο Πορτοσάλτε, που είναι μια νομική τρίπλα που έχουν βρει εκεί πέρα για να διαβάζουν οι δημοσιογράφοι διαφημίσεις ενώ απαγορεύεται. Mm-hmm. Όλες αυτές οι εταιρείες να πάνε καλά, ευχόμαστε. Όσο καλύτερα πάνε οι εταιρείες, τόσο καλύτερα. Κάτι θα πέσει από το τραπέζι, θα φάει ψίχουλα και ο Κοσμάκης. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παράμετρος εδώ σε σχέση με την αριστεία. Έβγαλε μια ανακοίνωση νεολαία του Μέρα 25 γι' αυτό, που λέει ότι γκρινιάζανε μέχρι πριν από λίγο, γκρινιάζει η Νέα Δημοκρατία, ότι εντάξει, φτάνει, πόσοι γιατροί πια. Δεν είναι ανάγκη να έρχονται τόσοι γιατροί, και γκρίνιαζε και για τις βάσεις κιόλας, ότι έτσι που είναι οι βάσεις μπαίνει η Σάρα και η Μάρα, και ο Σάρος και ο Μάρος, ας μην το διατυπώσουμε με τρόπο πιο ουδέτερο. Προσέξτε τώρα, και λέει, γιατροί που για την εισαγωγή του στην ιδιωτική σχολή πέρα από πολλές χιλιάδες ευρώ ανά έτος σε δίδακτρα θα αρκεί να έχουν γράψει 8 ή 9 χιλιάδες μόρια, σε αντίθεση με τις 18 ή 19 χιλιάδες που θα είναι η βάση της δημόσιας ιατρικής. Και αν έρχονται να σπουδάσουν από χώρα του εξωτερικού θα αρκεί για την εισαγωγή του στο απολυτήριο λυκείου. Είναι κυβέρνηση των αλακάρτ αρίστων. Είναι και δεν είναι, με την έννοια ότι μπορεί ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να θέλει και αυτός να μπει στο παιχνίδι της αριστείας, μιλώντας για την προοδευτική αριστεία, αλλά από την άλλη η αριστεία πάντοτε έχει μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή όποιος θέλει να μας πείσει ότι αριστεία σημαίνει απλώς να επιβραβεύονται οι καλύτεροι, δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς παίζεται το παιχνίδι, ή μας κοροϊδεύει διότι έχει καταλάβει ακριβώς πώς παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή ότι η αριστεία είναι ένα ιδεολογικό εργαλείο της ιεραρχίας που πείθει τους ανθρώπους ότι καλώς τρώνε κατά την ώρα που άλλοι τους πίνουν το αίμα. Αυτό, αν δεν είναι διατεθειμένος να το πιστέψει κανείς, πρέπει να καταλάβει ότι βεβαίως και κανένα επιχείρημα για την ποιότητα της παιδείας και για το πώς χαμηλώνουν οι βάσεις και πώς είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, κανένα τέτοιο επιχείρημα δεν απασχολεί στα σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία, διότι όπου υπάρχουν φράγκα θα γίνεται μια χαρά η δουλίτσα και δεν θα έχει καμία σημασία το ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν αύριο το πρωί στα χέρια τους την υγεία μας. Ναι, είχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή ήταν ο άλλος ο ακαδημαϊκός που έλεγε για τη γνώση, για την έρευνα, τέτοιες έννοιες που δεν σημαίνουν απαραίτητα το κέρδος. Και από την άλλη πλευρά ήταν ωραία. Θα βάλει λεφτά το HeFund, θα βάλει. Ωραία, θα κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι μου τσαμπουνάς τώρα περί έρευνα, ακαδημαϊκή ελευθερία, η γνώση, η μετάδοση και το επίπεδο σπουδών. Τι είναι αυτά, παιδιά. Σημασία έχουν τα λεφτά. Και αυτό, αν μπορείς να το απομονώσεις για διαφημιστικό, σημασία έχει τα γκαφρά. Θα κάνουμε Η CVC. Θέλει τα λεφτά. Να έχει ιδιωτική σχολή, ναι. Ιφηγένεια. Τι δουλειά έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην άδεια ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραρτήματος ενός πανεπιστημίου του εξωτερικού? Ποιος είπε ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά? Η κυβέρνηση έλεγε. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή το βάλαν στον τίτλο. Το βάλαν στον τίτλο, όπως είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, γιατί το κακό κράτος, Κωνσταντινούπολη. Και λέγανε οι ακαδημαϊκοί ότι παιδιά είναι δημόσια και ιδιωτικά ο διαχωρισμός. Δεν είναι μη κρατικά, κρατικά, δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτό το είχε σημειώσει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, που είχε αναφέρει συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, το παραθυράκι το οποίο άφησε η κυβέρνηση για την κερδοσκοπία στα πανεπιστήμια. Έλεγε μεταξύ άλλων η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής ότι, ωστόσο, κατά το άρθρο 132 παράγραφος Δέλτα, το μητρικό ίδρυμα του οποίου το παράρτημα είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαιτείται να έχει το ίδιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Επομένως, λέει παρακάτω, στην περίπτωση κατά την οποία το παράρτημα καταβάλει αντάλλαγμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής συμφωνίας ή άλλης αντίστοιχης συμφωνίας και δεδομένου ότι το αντικείμενο της εκπαιδευτικής συμφωνίας αποτελεί ουσιώδες ζήτημα της παρεχόμενης από το παράρτημα ανώτατης εκπαίδευσης, το μητρικό κερδοσκοπικό ίδρυμα θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί κερδοσκοπική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της παρεχόμενης στην Ελλάδα ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν καθορίζονται επίσης κανόνες τεκμηρίωσης των συναλλαγών του παραρτήματος προς αποκλεισμό τυχόν έμεσης αποκόμισης κέρδους. Ούτε ρυθμίζεται η περίπτωση απόδοσης του προϊόντος της εκαθάρισης της περιουσίας του παραρτήματος μετέχοντας σε αυτό σε περίπτωση λύσης. Ουσιαστικά περιγράφει 2 με 3 τρόπους κατά το οποίο θα επιτρέπεται η έμεση κερδοσκοπία. Με λογική franchising. Ουσιαστικά θα μεταφέρονται τα χρήματα, θα τα φτιάξει το παράρτημα και θα βγάζει κέρδος για τη CVC. Μας γράφει εδώ πέρα ο Λίμπο. Η αρχή ανταγωνισμού από την μεριά του ασθενούς, από πού πήρες το πτυχίο? Δεν ξέρω αν το λες στα αστεία, αλλά είναι από τα πράγματα που μπορούμε και πρέπει να ρωτάμε. Είναι απλώς ένα ζήτημα του δέους των ασθενών προς τους Έλληνες γιατρούς. Το ότι δεν ρωτάει κανείς ποτέ τίποτα. Έχετε ξανακάνει αυτή την εγχείρηση? Με τι ποσοστά επιτυχίας? Δεν είναι μια εύλογη ερώτηση? Στην Αγγλία υπάρχει πινακιδούλα που λέει ρωτήστε τον αν έπλυνε τα χέρια του. Εδώ πέρα, άμα έχεις περιμένει και 3-4 ώρες για να τον δεις, πού μετά κουράγιο να κάνεις και ερώτηση που δείχνει ανέδεια απέναντι στον Θεό αυτό που είναι ο γιατρός. Μια χαρά είναι αυτές οι ερωτήσεις. Μια χαρά είναι. Ας ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να βλέπουμε τα πάντα να αγοράζονται και να πουλιούνται. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο έχουμε προσγειωθεί. Τι να κάνουμε τώρα, εδώ μας έστειλε η μοίρα. Δεν είναι αυτό που θα θέλατε, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή δεν τα φέρνει όπως τα θέλετε. Ας κάνουμε τη χάρη τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Να σας πούμε για τους Αγίους Αναργύρους, για την... γυναικοκτονία της Κυριακής. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχουν βίντεο, έτσι δεν είναι? Βίντεα. Ναι, υπάρχουν βίντεο. Και όταν παίρνει η υπεράσπιση τα βίντεο, βλέπουν στη συνέχεια, δεν ανοίγανε, λέει, από το στικάκι αυτό, δεν ανοίγαν τα βίντεο, προσπαθούσαν να τα ανοίξουν και κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι και τα 5 αρχεία, πόσα ήταν αυτά, περιλαμβάνουν το ίδιο βίντεο στην πραγματικότητα, το οποίο σταματάει πριν από την κρίσιμη στιγμή. Πετσοκομμένο με κενά στο κρίσιμο σημείο. Οπότε η δικηγόρος της οικογένειας, η Κυριακή Γρίβα, Ελένη Τζούλη, η δικηγόρος της οικογένειας, υπέβαλε ένα υπόμνημα στο τμήμα των εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας και λέει, έκανα και μια απλή ερώτηση που εγγράφος υποβάλλεται ενώπιον του. πότε κατασχέσατε οπτικοακουστικό υλικό, εάν το κατασχέσατε ή αν σας παραδόθηκε από τους υπόπτους. Γιατί λέει, εδώ θυμίζει Τέμπη λιγάκι η ιστορία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί εγώ να είμαι ύποπτη για ένα αδίκημα, να έχω υλικό που με ενοχοποιεί και να σας το παραδώσω εγώ. Η ερώτησή μου ήταν απλή. Ποια ήταν η απάντηση? Δεν σας απαντάω. Αν σας απαντήσω θα γίνει άλλος χαμός μεγαλύτερος από αυτόν που έχει γίνει ήδη. Αυτή ήταν η απάντηση. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς σε ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Από 1 ως 10, πού θα τοποθετούσες τη δική σου ικανοποίηση από αυτήν την απάντηση? Προσέξτε, μιλάμε τώρα... Θα πέσει άπλετο φως είναι η απάντησή μου. Ναι. Στις αστυνομικές ευθύνες. Λέμε ότι το υλικό αυτό, ο ισχυρισμός είναι ότι αν σας το δείχναμε θα γινόταν χαμός. Αυτό είναι έμεση παραδοχή ενοχής. Έτσι, δεν είναι, σημαίνει δηλαδή ότι το υλικό είναι ενοχοποιητικό και το υλικό λείπει, γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν χαμός. Θα έλεγε, ξέρω εγώ, ότι όχι, πρόκειται για τεχνικό σφάλμα. Όχι, το βίντεο σταματάει εκεί. Αυτές θα ήταν αποδεκτές απαντήσεις, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να είναι η απάντηση δηλαδή ότι έχουμε μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας δώσουμε. Ψέμα, αλήθεια, ξέρω εγώ. Θα ήταν μια απάντηση. Ή να υπάρχει, να το δώσουν, αλλά να επιβεβαιώνει αυτό που λέγεται, δηλαδή ότι το έγκλημα συνέβη σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα μπορούσε να παρέμβει ο πολύ καλός αστυνομικός, ο άξιος εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Που ήταν στο φυλάκιο και κοιτούσε. Που ήταν στο φυλάκιο και κοιτούσε, αντί να είναι σε κάποια φυλακή. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα είναι εδώ πέρα. Πάλι μια χαρά όλα με την αστυνομία? Πάλι κομπλέ μια χαρά, πάμε σπίτια μας? Δηλαδή λέμε τώρα ότι το υλικό αυτό που έχει παραδοθεί το παραδίδει από ό,τι φαίνεται ο ύποπτος ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν ανάγκη να το παραδώσει ο ίδιος ο ύποπτος, ο μηχανισμός ο οποίος θεσμικά σταθερά παράγει συγκάλυψη για τους, για τους συναδέλφους τους. Ο μηχανισμός που έλεγε ότι η γενοκτονία συνέβη 100 μέτρα από το τμήμα στην αρχή και μετά τα μάζευε και δεν υπήρχε περιπολικό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Στο επόμενο στάδιο και όταν φεύγουν λίγο τα φώτα της δημοσιότητας βλέπουμε τη δικηγόρο να καταγγέλει, όχι ο λιγορία της δικαιοσύνης εδώ πέρα, ότι στην ανακρίτρια έχουν δώσει κομμένα βίντεο που δυσκολευόταν να τα ανοίξει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά δυστυχώς η εικόνα μας είναι ότι από την εμπειρία μας για το πώς συμπεριφέρεται η δικαιοσύνη στην ελληνική αστυνομία, ότι ακόμη και βίντεο να υπάρχει, είναι μεγαλύτερο το σοκ για την κοινή γνώμη, αλλά άμα θέλει η δικαιοσύνη να αθώσει, θα βρει τον τρόπο να αθώσει. Δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και να αφήνουμε να περνάνε έτσι αυτά. Πρέπει να επιμένουμε και να διεκδικούμε να υπάρξει τιμωρία των ενόχων, των ανθρώπων που άφησαν την κοπέλα αυτή απροστάτευτη στα χέρια του Φωνιά, και αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλώς που αυτή η πληροφορία που έχουμε όπως την έχουμε μέχρι τώρα, πώς να το πούμε, όσο ευγενικά και να το πούμε, βρωμάει πάρα πολύ ότι υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα συγκάλυψης. Ο Μιλτιάδης ρωτάει αν μπορεί μια νέα κυβέρνηση να κυρώσει την νομοθεσία της νοδού σε υγεία και παιδεία. Προφανώς και μπορεί. Νόμοι είναι, οι νόμοι αλλάζουν. Κυβέρνηση είναι. Επειδή σε πάνω σχόλιο το συνέδεσε με την οικονομική σταθερότητα και τις αγορές, ό,τι και να πούμε για τα οικονομικά μέτρα και το πόσο εύκολο είναι π.χ. να καταργήσεις την προκαταβολή φόρου, για παράδειγμα, ένα μέτρο το αναφέρω γιατί είχε επιβληθεί από τους δανειστές στο τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, σε υγεία και παιδεία προφανώς μπορείς να κάνεις τη δική σου πολιτική. Καμία εποπτεία, καμία κομισιόν δεν σου είπε φτιάξει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξάλλου είναι συντριπτικά τα στοιχεία στην Ευρώπη. Καμία κομισιόν, καμία ευρωζώνη δεν σου είπε κάνε απογευματινά χειρουργία. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα για δαπάνες στην υγεία, ας πούμε, για μεγάλη αύξηση των δαπανών στην υγεία, okay, η λιτότητα υπάρχει και εκεί μπαίνουν οι δεσμεύσεις. Αλλά και εκεί, τι από πού θα κόψεις και πού θα τα ρίξεις. Νομίζω ότι το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι αυτό που θέτει ο φίλος εδώ πέρα. Περιμένεις ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή όποια είναι, μπορεί να είναι και ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, ή και τα δυο μαζί. Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει αυτό. Δεν είναι αν γίνεται. Είναι προφανώς από θεσμική, διαδικαστική, ας πούμε, άποψη. Βεβαίως και είναι δυνατόν. Τα πάντα είναι δυνατά. Δηλαδή, και με δεδομένο ότι εδώ πέρα για να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή για να σκεφτούμε ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση που θα θέλει να το κάνει αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε στην τολμηρή εκδοχή των πολιτικών μας φαντασιώσεων. Οπότε, παιδιά, μην έχετε φρένο. Ας είμαστε τουλάχιστον εκεί ελεύθεροι. Φανταστείτε ό,τι θέλετε. Τσάμπα είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που να μας δείχνει ότι έχουμε την παραμικρή ρεαλιστική προοπτική προς τα εκεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι θα κλείσει όποιος βγει τα ιδιωτικά, ας πούμε, λέει η ΦΕΗ. Θεωρητικά, ναι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι θα καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το έχει δηλώσει ο Φάμελος. Νομίζω δεν το έχει δηλώσει ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα, θεωρώ προσωπικά ότι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν δεν πέσει στο ΣΤΕ, αν είναι να καταργηθεί, πρέπει να καταργηθεί νωρίς. Δηλαδή, αν λειτουργήσουν το 26-27, μετά σταδιακά δημιουργείς φοιτητές, φοιτήτριες που σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν το κάνεις το 2030, ήδη λειτουργούν πλήρως πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήδη άτομα σπουδάζουν στο δεύτερο, τρίτο έτος, έχουν τελειώσει, οπότε δεν γίνεται από ένα σημείο και μετά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, τέλος πάντων, γίνεται, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταργηθεί ο νόμος μετά, αφού έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται κανονικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, εξελίσσονται κανονικά και λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό. Εγώ θα ήθελα, λέει, παντελή ακύρωση των ετών διακυβέρνησης της ΝΟΥΔΟΥ, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση πριν ψηφίσουμε. Παιδιά, ναι, να έχετε συνείδηση πριν ψηφίσετε, πριν ψοφίσετε, αλλά δεν θα υπάρξει παντελής ακύρωση των ετών αυτών. Είναι η χαμένη μας ζωή, έτσι να το σκέφτεστε. Είναι τετραετίες, οκταετίες, δωδεκαετίες, είναι τα χρόνια που περνάνε, είναι η ζωή μας που πάει στα σκουπίδια μέρα τη μέρα. Αυτό να σκέφτεστε. Αυτό κανείς δεν θα σας το γυρίσει πίσω. Δεν υπάρχει διαδικασία που να μπορεί να ακυρώσει αυτό. Αυτή είναι η ζωή σας. Ιδίως για τους πιο νέους, εμείς δηλαδή έχουμε φάει με χρυσά κουτάλια. Ελλάδα του 2004, εγώ άναβα τα πουρα με 5.000. Εσείς δεν τα έχετε ζήσει όμως αυτά. Εσείς που είστε και πιο νέοι, λίγο πέφτατε από τη μια σφαλιάρα στην άλλη. Αλλά αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο. Κανείς δεν θα σας ζητήσει συγγνώμη. Κανείς δεν θα σας επιστρέψει τη ζωή σας, τα χρόνια σας ή τα χρέη σας. Πριν μισή ώρα ήσουν τόσο αισιόδοξος. Όχι, ήμουν χαρούμενος. Αυτό δεν είναι το ίδιο με το αισιόδοξος. Έχεις δίκιο. Ήμουν χαρούμενος και τώρα χαρούμενος είμαι. Ευχόσουνα τέλος πάντων. Καλημερουλίνια, καλησπερουλίνια, καλυβδομαδουλίνια. Και τώρα. Πώς καταλήξαμε εδώ, και πώς τώρα, φτάσαμε. Και τώρα. Καλυβδομαδούλα. Καλημερούλα, καλησπερούλα. Όλα θα πάνε καλά. Η διάθεση σας, παιδιά, έχει σημασία. Μέσα σας, το μέσα σας. Τώρα, αν είσαι φυλακή, άστεγος, αυτά είναι εντελώς δευτερεύοντα στη ζωή. Το μέσα σας να κοιτάξετε, να αλλάξετε. Δεν θα λέει μόνο η Κουκουρούκου Σοφίες. Σε επηρέασε. Να είστε καλά, κύριε Πουλή. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη. Γι' αυτό είμαι στο λόγο εδώ. Στο λόγο σου, Κωνσταντίνε, έχεις επιρροές από Κουκουρούκου 2009. Διαπιστώνω κάποιες έτσι πινελιές. Θα μου πεις δεν υπάρχει παρθενογένεση στη λογοτεχνία. Οπότε ναι, έχεις επηρεαστεί αλήθεια, από το έργο της Κουκουρούκου. Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Κουκουρούκου 2009. Έχω, αν μείνουμε στα ελληνικά δηλαδή. Ο Πουλής έκανε ζωάρα και σε εμάς ήρθε ο λογαριασμός. Το λες και άδικο. Α, τι να κάνουμε, παιδιά. Συγγνώμη, ήταν ζήτημα εποχής. Εγώ το 2004 κυκλοφορούσα με ένα σκαραβαίο και έκανα έπαιζα θέατρο δρόμου στην ελληνική επαρχία την ώρα που γινόταν το μεγάλο πάρτι. Ζούσε το πάρτι. Πραγματικά είμαι. Αυτός που πέρασε από δίπλα το. Αυτός που δεν μπορείς να το πεις ότι ζούσε πάνω από τις δυνατότητές του. Ναι, ναι, όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Λυπάμαι το παιδάκι μου. Σόπα, μωρέ, μας έχει φάει τη ζωή τώρα και το παιδάκι σου τι κάνει τώρα. Όλη μέρα θα κλαίει και θα φωνάζει. Πόσο είναι. Το λυπάσαι κιόλας. Δεν θέλουν λύπη στα παιδιά. Παιδιά, αυστηρότητα. Ποια είναι η Κουκουρούκου, δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχει ζήτημα ιδιωτικότητας εδώ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ποια είναι η Κουκουρούκου. Είναι ένα σχόλιο που έχει προηγηθεί. Ρωτάτε αν είναι έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι. Θα αργήσει αυτό. Όπως παγίως αργεί όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικά για μεγάλα ζητήματα. Δεν έχει γίνει καν, δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Σε 1-2 χρόνια να την περιμένουμε. Μια σκέψη θα έλεγε ότι μια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα ριζοσπαστικοποιούσε τον κόσμο στρέφοντάς τον στα πραγματικά επίδικα. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που τα λένε αυτά. Έχουμε Έλληνα Ζίζεκ που λέει αυτό ότι... υπήρχε σκέψη πριν το 2009. Ωραία, φίλε. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος θα τσακώνεται για τον Καρά, για το Poor Things. Είχαν δίκιο όσοι λέγανε ότι είναι μπουρδα. Το λέω παρεμπιπτόντως, το είδα τώρα. Ξαφνικό μπουρλότο στην εκπομπή από Κωνσταντίνο. Μόνο Poor Things, η υπόλοιπη εκπομπή. Ναι, δηλαδή αυτό θα γίνεται, παιδιά. Θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, θα πληρώνεις την. Θα ψοφάς άμα δεν μπορείς να πληρώσεις και εμείς θα συζητάμε και θα λέμε ναι, αλλά ο λάνθιμος, ο πρώιμος ή ο ύστερος είναι καλύτερος. Ήταν φασέως ο Μπουλής. Όχι, και να. Τα δάση τώρα, εγώ είμαι θελοντής πυροσβέστης. Άτυπος. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για χρήματα, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που υπάρχει πολύ χρήμα, παιδιά. Πάρα πολύ χρήμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να νιώθετε ότι πιέζεστε οικονομικά, κάνετε, δείχνετε. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα στους εξοπλισμούς. Ναι, υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, που γνωρίζουν πρωτοφανή άνθηση. Όπως οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες. Έκθεση που δημοσιοποιεί το Διεθνές Ινστιτούτο, λέει, έρευνας για την ειρήνη, με έδρα τη Στοκχόλμη. Έχεις πάει στο Στοκχόλμη, Θάνο? Όχι. Ούτε εγώ. Να πάμε μια φορά. Το ΣΥΠΡΙ. Συνθηματικό. Οι στρατιωτικές δαπάνες σε πραγματικές τιμές αφαιρουμένου του πληθωρισμού αυξήθηκαν κατά 6,8% το 2023, φτάνοντας τα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έναντι 2,24 το 2022, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ξαναδιαβάζω. Είπατε τρισεκατομμύρια. Ναι, είπα τρισεκατομμύρια. Είναι 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πόσα μηδενικά είναι αυτά? Ευτυχώς γράφει απλώς τρισεκατομμύρια και γι' αυτό και μπόρεσα και το διάβασα. Γιατί αν είχε απλώς τα μηδενικά, θα θέλαμε κανένα δεκάλεπτο μέχρι να βγάλω άκρη. Αυτό που βάζει το δαχτυλάκι κάθε τρία. Μόνο εγώ το κάνω αυτό. Όχι, όχι, όχι μόνο εσύ. Όταν είναι πολλά τα μηδενικά, το κάνετε αυτό, πώς το κάνετε? Ναι, εννοείται. Ναι. Η ΗΠΑ, λέει, είναι μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Γεια σου, ρε ΗΠΑ. Με στρατιωτικές δαπάνες που ανήλθανε σε 916 δισεκατομμύρια δολάρια. Κοντά ένα τρεις δηλαδή. Το Πεκίνο, κατά την εκτίμηση του Ινστιτούτου, λέει 296. Ξέρω, δισεκατομμύρια. Τίποτα. 300 δις. Στρογγυλοποιώ κατά 4 δις δολάρια αυτή τη στιγμή. Είναι διαχρονικό αυτό το στοιχείο. Δεν έρχεται στη δημοσιότητα τώρα. Το πόσο μπροστά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικές δαπάνες. Δαπανούν το 1 τρίτο, το 37% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών και περίπου τριπλάσιο από την Κίνα που είναι δεύτερη. Αναφέρει το άρθρο με μια συγκινητική πίστη στην ανθρωπότητα ότι φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται τόσο η διπλωματική μέθοδος για την αποσόβηση των συγκρούσεων. Κάτι είχα καταλάβει. Και εγώ το είχα παρατηρήσει τώρα που το λες. Και φαίνεται να στρέφονται δηλαδή προς τα εκεί, προς τις συγκρούσεις. Σου λέει, εντάξει τώρα, προκειμένου, εδώ δεν βγάζουμε άκρη στη συνέλευση πολυκατοικίας, τα βγάλουμε τώρα με εμπόλεμους, καμία περίπτωση, ψώνιζε εκεί πέρα όπλα να έχουμε να μπουμπουνάμε. Αυτή είναι η λογική. Αν περιμένουμε να βγάλουμε άκρη τώρα με τις συνομιλίες, τρεχαγύρευε. Mm-hmm. Βεβαίως ένας άλλος τρόπος για να το διαβάσει κανείς αυτό το πρόβλημα είναι ότι η υποδάβληση των εθνικισμών είναι οικονομικά πάρα πολύ συμφέρουσα, η προπαγάνδα, η φιλοπόλεμη προπαγάνδα. Όχι για τους ψηφοφόρους εθνικιστών. Είναι πάρα πολύ συμφέρουσα. Ναι, δηλαδή είναι πολύ οικονομικά συμφέρουσα. Όχι για τους ψηφοφόρους των εθνικιστών. Αυτή είναι. Σωστά. Χρήσιμη. Ναι, αυτοί είναι που θα κληθούν να πληρώσουν τον, τον λογαριασμό. Και θα έλεγε όμως κανείς, τι σχέση έχουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις με αυτούς που πουλάνε τα όπλα? Έχουν καμία σχέση αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις με αυτούς που πουλάνε τα όπλα? Ναι. Είναι πολλαπλά διαπιστωμένοι αυτοί οι σύνδεσμοι. Εντάξει, η περίπτωση του Dick Cheney είναι μια περίπτωση που κάπως συμβόλιζε αυτό το φαινόμενο με τις περιστρεφόμενες πόρτες. Αλλά ούτως ή άλλως και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί άτυπα ως λόμπι η βιομηχανία όπλων και η απλή κανονική διαδικασία της μίζας, η οποία είναι ένα πολύ σταθερό και προβλέψιμο κομμάτι αυτής της ιστορίας, εγγυάται ότι η πολιτική θα είναι πάντοτε στο πλευρό του πολέμου, διότι δεν θα τους στοιχίσει σε τίποτα, δεν θα πάει ο Μημαράκης να πολεμήσει, αλλά αντιθέτως είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ωφεληθούν καθαρά, πώς να το πω, οικονομικά, στην τσέπη τους, ιδιωτελώς. Δεν θα ωφεληθεί με κάποιον αόριστο, θολό τρόπο το έθνος. Θα ωφεληθούν οι ίδιοι, είτε από μίζες, είτε με τρόπους νομότυπους μεν, αλλά εξίσου ανήθικους. Όπως είναι οι περιστρεφόμενες πόρτες, το να πηγαίνω έρχονται σε οργανισμούς από τη μία ή την άλλη πλευρά, ή οι μίζες. Το πιο λογικό σενάριο, όπως πάντα πράγματα, λογικό όπως εξελίσσονται, όχι λογικό ότι έχει λογική, είναι ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να κάνει την οικονομία της πολεμική, που είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλεις να ακούσεις. Υπάρχουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα και αφού όσο περισσότερες συγκρούσεις, έχουμε καταλάβει ότι η τακτική που βρίσκεται είναι ακόμα περισσότεροι εξοπλισμοί. Υπάρχουν κιόλας. Ακόμα και χώρες που τώρα άρχισαν και ανεβάζουν σιγά σιγά το ποσοστό τους, όπως η Γερμανία, περιλαμβάνεται αυτό στην έκθεση, συνεχίζει να δέχεται κριτική γιατί δεν φτάνει το 2% του ΝΑΤΟ. Θες να ακούσεις ότι η Γερμανία εξοπλίζεται, σίγουρα. Εμείς που δεν πουλάμε όπλα, ρωτάει εδώ πέρα ο Invisible Loyalties. Βάλτε τουλάχιστον να ξέρουμε τι έκαμε, κοιτάμε από κάτω σαν τις γάτες. Δεν μας ενδιαφέρει το φίλο σας. Και εμείς που δεν πουλάμε όπλα, γιατί παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις? Εσείς μπορεί να μην πουλάτε όπλα, αλλά αυτοί που αγοράζουν τα όπλα ξέρουμε διαχρονικά ότι έχουν τέτοια συμφέροντα. Πού το ξέρουμε? Να δείτε την ανασκόπηση για τους εξοπλισμούς, τα έχουμε πει πολλές φορές. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης είναι το πιο κοντινό Υπουργείο στην φυλακή. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο που είναι δίπλα, ας πούμε, λίγο δικαστήριο. Στατιστικά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας που έχει πάει, ένας που έχει πάει λίγο, είναι δηλαδή κάπου ανάμεσα σε Τσοχατζόπουλο, Παπαντονίου, ένας που έχει απλώς πολύ γενναιόδορη πεθερά. Ναι. Εντάξει, αυτός είναι. Ως υπουργός υγείας έχει τη γενναιόδορη πεθερά. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια προσωπικότητα υπεράνω πάσης υποψίας. Ότι είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο μπορείς να πεις ότι τον βλέπεις εκεί πέρα με τα. Να φωτογραφίζεται με τα Καλάσνικοφ και με το γυαλί και λες, μάλιστα, αυτός είναι ένας άνθρωπος που, επειδή είναι και κάπως αισθησιακός, με κάνει να θέλω να ψωνίσει η χώρα μου όπλα. Ξαναλέω, κάποιοι από αυτούς έχουν δικαστήρια τα οποία δεν έχουν τελειώσει, ένας μόνο πήγε φυλακή, σε κάποιους βλέπαμε να μιλάνε πολύ για τα εξοπλιστικά και μετά να έχουν κάτι περίεργες τρύπες στο πόθεν έσχες τους, αλλά γενικά να πούμε ότι το γεγονός ότι δεν πουλάμε όπλα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε και εμείς τέτοιες αποφάσεις, γιατί και πάλι το πολιτικό προσωπικό κάπως κολοτρίβεται με αυτό το σύστημα που με τη μορφή της διαπλοκής ή της μίζας ωφελείται από τα τεράστια ποσά που δαπανώνται και σε χώρες σαν τη δική μας για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Θυμίζουμε, είναι το 25% του χρέους, είναι το 1 τέταρτο του δημοσίου χρέους της, της χώρας, τα εξοπλιστικά, οπότε μιλάμε για κάτι που είναι εξωφρενικό για τον τρόπο με τον οποίο έχει επιδεινώσει την οικονομική φυσιογνωμία της χώρας. Ο Άκης ρωτάει πόσα δίνουμε εμείς, το έχασα, δεν το είπαμε. Εντάξει, εμείς σε παγκόσμια κλίματα είμαστε μια κουκίδα στο χάρτη, αλλά δίνουμε πλέον κάπου στο 3,5% του ΑΕΠ μας. Για αμυντικές δαπάνες, πάνε εκείνες οι ωραίες εποχές που κάναμε κριτική στην κυβέρνηση επειδή ήταν η Ελλάδα στις μόνες χώρες που ξεπερνούσαμε το όριο του 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή αυτά είναι παλιά τώρα, ποιο 2%, έχουμε φτάσει 3,5%. 3,7% επίσης, έχουμε σημειώσει την τελευταία διετία. Αυτά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με εκθέσεις υπό το ίδιο το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε ψηλά γενικά σε δαπάνες του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Εντάξει, συνολικό ποσό προφανώς όχι, γιατί πάει αναλογικά με το ΑΕΠ. Μήπως λειτουργεί σαν shopping therapy? Δεν αισθάνομαι καλά, ας αγοράσω 5 φρεγάτες τύπου, να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Λειτουργεί σαν. Ναι, είναι αυτό το εκλογικό, έτσι. Το εκλογικό shopping therapy. Εκλογικό therapy. Δηλαδή παρουσιάζεται αυτά. Κοιτάξτε, οι φρεγάτες στα Ραφάλ που είχαν βάλει το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας όταν παρουσιάζαν τα Ραφάλ. Δηλαδή, αν μπορούσες κάπως να πεις πιο ξεκάθαρο ότι καπηλεύεσαι, ότι πουλάς πατρίδα αυτή τη στιγμή. Είχαν πάρει Ραφάλ και το είχαν κάνει σποτάκι με Νέα Δημοκρατία. Εσύ τι θα ήθελες, να έχουν και το The Press Project επάνω? Λογικό είναι. Βάζαν τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει: εγώ τα έφερα, εγώ τα πήρα. Όλοι οι υπόλοιποι είστε εχθροί της πατρίδας. Πατρίδα ίσο Νέα Δημοκρατία, θα βάλω και πάνω το λογότυπο. Ναι. Λογικό είναι. Και εγώ θα ήθελα να μένω απ' έξω, αν και αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα που λέει ότι, ρε παιδιά, τουλάχιστον στις μίζες των εξοπλιστικών δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αν για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ναι, δεν είναι τα εξοπλιστικά. Να πάρεις προμήθεια, τι εννοείς να είμαστε ενωμένοι? Όχι, ενωμένοι είμαστε μόνο όταν κάποιος παίρνει προμήθεια και εσύ χειροκροτάς ενωμένος με όλους τους υπόλοιπους που λένε μπράβο. Χαίρεσαι, προοδεύει. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ καλά ελεγχόμενα τα εξοπλιστικά και είναι ντροπή και ντρέπομαι, τα λες αυτά. Να θυμίσω ότι οι επικεφαλείς και αυτοί που ήταν σε θέσεις κλειδιά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, στον στρατό, παρακολουθούνταν. Μάλλον στοιχεία, στα ονόματα που παρακολουθούνται είναι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αυτό τώρα ας προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Ή σημαίνει ότι είναι κατάσκοπη, οπότε θέλει ο Τούρκος... Αυτοί που αγοράζουν τα εξοπλισμούς. Δηλαδή, το καλό σενάριο είναι να είναι κατάσκοπη. Ας το πούμε έτσι. Είναι δηλαδή ότι τους παρακολουθεί ο Τούρκος από εκεί για να ξέρει τι παίρνουμε, εντάξει. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. το καλό σενάριο, λοιπόν, είναι ότι τους παρακολουθούν για να ξέρουν τον οπλισμό στην χώρα εδώ πέρα και τι θα ψωνίσουμε. Το κακό σενάριο είναι ότι οι παρακολουθήσεις έχουν κάποιο κέντρο που παρακολουθεί βασικά την οικονομική κίνηση και την παραοικονομική κίνηση. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Δηλαδή, αυτό που θα σήμαινε ότι έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, όλοι προτιμάμε να είναι ο εχθρός ο Τούρκος παρά μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Κάθε τίμιος, γνήσιος Έλλην θα ήθελε ο εχθρός να είναι πάντοτε ο Τούρκος. Ποιος θα είναι τώρα? Και ποτέ ένας διεφθαρμένος πολιτικός. Σε αυτό χρησιμεύει ο εθνικισμός, για να μπορούν να μασιούνται οι μίζες την ώρα που βρίζουμε τους απέναντι. Δεν είναι υπέροχο? Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο ωραίο είναι αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, είναι κρίμα που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό πιάνει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό σχέδιο. Λες, παιδιά, θέλετε να είμαστε εθνικιστές? Ναι! Θέλετε να φωνάζουμε όλοι μαζί? Ναι! Θέλετε να ψωνίζουμε, να δίνουμε μυθικά ηλιγκιώδη ποσά σε εξοπλισμούς και να μασάγω τις μίζες? Ναι! Κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, και εμείς τσακωνόμαστε. Δηλαδή, άλλοι είναι ενωμένοι γύρω από αυτά. Όχι, ρε παιδί μου. Να μην είμαστε παιδιά. Εγώ δεν θέλω καυγάδες. Θέλω να είστε αγαπημένοι και αγαπημένες. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολιτικούς μας να πλουτίζουν, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος να το κάνουμε. Θάνο, μιλώντας για τα οικονομικά, να δούμε και τις... γιατί θα μου πείτε, κακεντρεχείς τώρα. Θα έρθει τώρα ο κάθε μιζερούλης εκεί πέρα και θα πει ναι, αλλά ο κόσμος υποφέρει. Γιατί υποφέρει ο κόσμος? Πού είναι που υποφέρει ο κόσμος? Θα σας πούμε τώρα στοιχεία, δεδομένα, αριθμητικά που δείχνουν... Κατευθείαν, μυστικά του κράτους. Ναι, τι δείχνουν? Ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ναι. Θάνο Καμίλαλη, ο λόγος σε σένα. Να δούμε πόσοι χρωστάνε. Γιατί λέτε, και χρωστάει ο κόσμος, δεν πληρώνει. Να δείτε ότι αυτά τα ποσά μειώνονται. Ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Ορίστε. Έχουν 3.878.712 Έλληνες. Έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα, κατασχέσεις δηλαδή, σε 1.506.475 πολίτες. Θάνο, διαβάζουμε το ίδιο που έχει τη λάθος τελεία. Ναι. Εκεί που κόλλησες. Έχουμε μοιραστεί την ίδια πηγή και έχει την τελεία. Λέει 1.5064.75. Το βλέπω και λέω πώς διαβάζεται αυτό. Και βλέπω Θάνο Καμίλα. Λέει, πα, διαβάζει, κάνει το κόλπο με το δαχτυλάκι εκεί πέρα που το βάζει για ένα τρία. Θα ήταν πολύ ωραίο να το κάνω τώρα στον αέρα έτσι. Είναι 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας που είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Εντάξει, 1,5 εκατομμύριο. Και μιλάμε προφανώς για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, γιατί έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σχέδια για το πώς θα κάνουν στην μπουζούτα τα ανήλικα, αλλά δεν θεωρούνται οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Δηλαδή, σε λίγο θα φορολογεί και τα νηπιαγωγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά προς στιγμήν ας θεωρήσουμε ότι αυτό το 1,5 εκατομμύριο αφορά ένα ποσοστό επί του ενήλικου οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Σκεφτείτε τώρα, 1,5 εκατομμύριο αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατασχέσεων. Δεν είναι μόνο οι λήξεις πρόθεσμες. Εντάξει, οι άλλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν, είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια που δεν μπορούν να. 4. 4 εκατομμύρια. Πόσα είναι, 3? Είναι 3.800. Α, 3.800. Εντάξει, ναι. Ας στρογγυλοποιήσουμε στα 4. Ναι. Να πούμε τα θετικά σε αυτή την είδηση. Έχει μειωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, έχει μειωθεί ο αριθμός των συνολικών, του συνόλου των οφειλετών από 3.931.000, με συγχωρείτε, είμαι της θεωρητικής, και έχει μειωθεί στα 3.878. Υπάρχει μείωση 1,35% σε έναν μήνα, να το πούμε. Και επίσης υπάρχουν και πόσοι άλλοι δεν θα χρωστάνε, πόσοι βγαίνουν, πόσοι είναι οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα. Αν είναι 7-8 εκατομμύρια. Υπάρχουν άλλοι μισοί που δεν χρωστάνε. Αλλά δεν τα λέτε αυτά. Δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε. Γιατί σας αρέσει να εστιάζετε αυτό το 1,5 εκατομμύριο που είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις. Σας αρέσει να εστιάζετε εκεί πέρα. Δεν μπορείτε να πείτε. Να πείτε, ναι, πόσοι άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε πόσοι πεθάναν από την πανδημία. Γιατί δεν υπήρχαν αρκετές μεθ και δεν υπήρχαν αρκετές μεθ στην περιφέρεια. Αντί να πείτε όμως πόσοι έζησαν, να πείτε τη θετική είδηση, να δείτε το ποτήρι για μια φορά μισογεμάτο. Όχι, όχι, πώς πεθάνανε. Και αυτό αφορά και περιπτώσεις όπου μπορείς να πεις και εντελώς συγκεκριμένα. Τόσες φορές κυκλοφορούν τα τρένα και δεν γίνονται δυστυχήματα. Θα σταθούμε τώρα σε εκείνη τη φορά που έγιναν. Και στην πραγματικότητα, όσο αδιανόητο και αν ακούγεται αυτό κάνουμε. Έτσι λειτουργούμε. Το επιχείρημα είναι δηλαδή, και νομίζω ότι και το επιχείρημα της κυβέρνησης και ο λόγος για τον οποίο νιώθουν ότι μπορούν να εξακολουθούν να κυβερνάνε, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι εντάξει, θα πούμε και την άλλη πλευρά, αρκετοί όμως τα καταφέρνουν και απλώς θα πατήσουμε πάνω. Θα τσακίσουμε, θα λιώσουμε αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Θα αδιαφορήσουμε για αυτούς που σκοτώθηκαν. Θα συκοφαντήσουμε αυτούς που δεν τα κατάφεραν και θα προχωρήσει η ζωή. Ναι, έχουν αυξηθεί πολύ οι πράξεις το 2024. Οι συνολικές πράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μεταβολή είναι 10,7% πάνω το Γενάρη, 25% πάνω τον Φεβρουάριο σε σχέση με τις πράξεις του 2023. Ακόμα ένα μήνυμα ότι η οικονομία πάει καλά ή ότι ο άλλος απειλείται και αναγκάζεται να πληρώσει. Γιατί δεν πρόκειται από άλλα στοιχεία ότι ξαφνικά έχεις παραπάνω χρήματα, οπότε τι θα κάνεις, θα πληρώσεις τα χρέη σου. Όπως αυτό που είπα, που βγάλανε με την ασφαλιστική ενημερότητα που πάνω από 100 ευρώ το έλεγε, το πέρασε η Δόμνα Μιχαηλίδου τις προάλλες στη Βουλή, πάνω από 100 ευρώ την χάνεις. Προφανώς οι οφειλές μπορεί να είναι και οι ληξιπρόθεσμες, μπορεί να είναι και μικροποσά, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά, κατά σχέση το ίδιο. Να το πούμε και αυτό. Και επίσης ισχύει εδώ ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν προέκυψε το 2024. Μην πούμε διαχρονικό, γιατί θα πατήσουμε πάνω στην Νέα Δημοκρατία, στο επιχείρημα. Αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου οι μισοί Έλληνες χρωστάνε κάτι στο δημόσιο. Μην αρχίσουμε και μετράμε τώρα το συνολικό χρέος και συνολικό ιδιωτικό χρέος κλπ. Και θα πέσει η κατάθλιψη. Αλλά είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ότι ο άλλος πάντα κάτι χρωστάει, κάτι αφήνεις πίσω, κάνα λογαριασμό, αυτό θα το κάνεις ρύθμιση, αυτό θα το πληρώσεις τώρα που βρήκες κάτι παραπάνω. Είναι μια κλασική κατάσταση και επηρεάζει τουλάχιστον τους μισούς. Πάλι, ό,τι στοιχείο έχουμε για δυσκολίες πληρωμής λογαριασμού, ήταν και στο ευρωβαρόμετρο, για δυσκολίες πληρωμής ενοικίου, δόσης δανείου, όλα αυτά, λέει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Βγάζει μήνα το μήνα και κάποιοι, πολλοί από αυτούς, αφήνουν και κάτι απλήρωτο για κάποια στιγμή μετά. Μετά έχει ο Θεός, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι για το μότο μας. Το μετά έχει ο Θεός. Ναι. Αλλά είναι συγκλονιστικά στατιστικά, ρε παιδί μου. Και είναι, ξέρετε, αυτά που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μιλώντας σε ένα επίπεδο αφηρημένων νοοτροπιών. Είναι οι Έλληνες που κάνουν αυτό ή εκείνο. Και είναι μια κουβέντα που την κάναμε ήδη από τον καιρό της κρίσης, που λέγαν πόσοι χρωστάγανε πριν, πόσοι χρωστάνε μετά. Ναι. Δεν είναι ζήτημα νοοτροπίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι, ναι, πολύ απλά τα στατιστικά στοιχεία και είναι εντελώς αποφασιστικά επιχειρήματα. Δεν είναι αδιαμφισβήτητα. Φαίνεται, δηλαδή, προκύπτει ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκπλήρωναν κανονικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος μέχρι που δεν μπορούσαν. Αλλά, εντάξει. Αν υπάρχουν λεφτά για όπλα, εγώ είμαι εντάξει. Τα υπόλοιπα κάπως θα τα κουτσοβολέψουμε. Mm-hmm. Όπως έλεγε και ο Καρατζαφέρης, μεγάλος πατριώτης. Ναι. Μεγάλος πατριώτης. Έχει όλο το μείγμα. Μοντέλο, bodybuilder, πατριώτης. Offshore. Offshore. Θα τον βρείτε και αυτόν στο επεισόδιο για τους εξοπλισμούς. Ο Έλληνας μπορεί να τρώει ψωμί και αλάτι, τι έλεγε, μπορεί να έχει να βάλει βούτυρο στο... Κάπως έτσι το είχε πει, αλλά στους εξοπλισμούς δεν κάνει πίσω. Δεν κάνουμε εκτόσεις. Εντάξει. Ούτε εμείς, ούτε άλλοι. Ό,τι σε βολεύει. Εμείς δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε στα οικονομικά σας, παιδιά. Όταν κάτι σας βολεύει, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Ναι. Επίσης, είπες κάτι το οποίο... Μου έδωσε την αφορμή για να προσθέσω κάτι που πρέπει να λέμε σε κάθε οικονομικό στοιχείο, αυτό το οι Έλληνες. Δηλαδή, πολλές τέτοιες έρευνες λένε οι Έλληνες χρωστάνε. Δεν χρωστάνε όλοι. Δηλαδή, αυτό που λέμε ειρωνικά ότι κάποιοι δεν χρωστάνε και ότι να δούμε και την άλλη πλευρά, οποιοδήποτε στατιστικό έχεις πάλι τέτοιο αρνητικό είναι το 50, 60, 70%. Οπότε πρέπει να θυμάσαι ότι υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που δεν χρωστάει, που νιώθει ότι τα βγάζει καλά, μπορεί όντως να ζει καλά, ανάλογα τώρα και τη θέση του. Μπορεί να είναι golden boy, μπορεί και να μην είναι, μπορεί να ψηφίζει για φρεγάτες, μπορεί και να μην ψηφίζει. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν μια μαύρη εικόνα στην καθημερινότητα, όχι στους δείκτες, αφορούν πάντα τα 2/3 του πληθυσμού. Υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο δεν έχει αυτές τις κοτούρες. Οπότε μετά μην έρθει το ερώτημα για το ποιος ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τους ψηφίζει μόνο αυτό το 1/3. Θα ήταν το λογικό. Και εδώ χρειάζεται να το πούμε και αυτό. Απλώς αυτό. Έχει σημασία να το πούμε ότι δεν είναι γενικά οι Έλληνες, δεν είναι γενικά η Ελλάδα ποτέ σε καμία τέτοια μέτρηση. Είναι τα 2/3 των πολιτών της χώρας. Και δεν είναι και το ίδιο και το πόσο ανησυχεί κανείς. Μπορεί να είσαι, δηλαδή, μπορεί να χρωστάς και ένα εκατομμύριο, ας πούμε. Ναι, και αυτό. Ναι. Αν χρωστάς ένα εκατομμύριο και δεν σε κυνηγάει κανείς να το πληρώσεις, αυτό είναι ο λόγος να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Ναι, αν είσαι η Νέα Δημοκρατία. Αν είσαι η Νέα Δημοκρατία, χρωστάς τα 400, όχι ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, έχουμε ένα ευχάριστο νέο πριν να κλείσουμε. Αυτό είναι όντως ευχάριστο. Για την ανακατάληψη στην Κρήτη. Α, ναι. Στην κατάληψη Ροζανέρα. Δεν φοβόμαστε τα συντρίμια, τη γη εμείς θα την κληρονομήσουμε, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ας κάνει η αστική τάξη στον κόσμο τις κομμάτια προτού αποχωρήσει από τη σκηνή της. Ιστορίας. Επιστρέψαμε πίσω στη φωλιά. Τρεις εβδομάδες ήταν πολλές. Μπάτσι κάθε λογής μόλυναν τα λιμέρια μας. Επενδυτές και αφεντικά τρίβουν τα χέρια τους. Ο ξενοδόχος όμως λογαριάζει χωρίς εμάς. Σε μια πόλη που μέρα με τη μέρα μας εκτοπίζει, σε μια πόλη που βάλθηκε να μην μας χωράει, η αντίσταση ήταν και θα είναι μονόδρομος. Οι αγώνες μας στιγμή δεν εκενώθηκαν. Μέσα και έξω από τις δομές μας θα παλεύουμε. Είμαστε ξανά στην Βρετανία. Ανακαταλήψεις παντού. Αντίκρισαν μια απίστευτη, αδιανόητη εικόνα μπαίνοντας στο κτίριο μετά την αστυνομία. Συνάντησαν τα υποπροϊόντα των αστυνομικών, τα υποπροϊόντα των υποπροϊόντων, οι οποίοι χάλασαν, έβαψαν πάνω σε ζωγραφιές, κατέστρεψαν τους τείχους, έχεσαν πάνω στα στρώματα. Αυτά που κάνει η αστυνομία, δηλαδή η οποία είναι μια ένστολη συμμορία, η οποία αμείβεται από το κράτος για να συμπεριφέρεται έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Είναι σοκαριστικό αυτό το κοντράστ που το παρουσιάζουν τα άτομα από την Ροζανέρα, γιατί πάντα όταν έχουμε κενός καταλήψεων υπάρχει αυτό το βιντεάκι με το δείτε το χώρο, πόσο χάλια είναι, σε σημείο που άτομα που συμμετέχουν σε καταλήψεις, όταν φοβούνται για εκένωση, πάντα βγάζουν αυτοί ένα βίντεο και λένε, παιδιά, έτσι είναι ο χώρος τώρα. Μετά δεν θέλουμε μοντάζ, π.χ. τυχαία λέξη. Έτσι είναι ο χώρος τώρα. Και βλέπεις εδώ το αντίθετο, να έρχονται οι καταληψίες που αναφέρονται πολλές φορές υποτιμητικά και να βλέπουν το χώρο σε αυτή την κατάσταση από την αστυνομία. Ήταν υπό την ευθύνη της αστυνομίας. Δεν με νοιάζει τώρα ποιος το έκανε. Και α και ου ανακατάληψη παντού. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε και ανά και ανά ου ανακατάληψη παντού. Ευχάριστο είναι. Δεν ξέρουμε πότε τελειώνει αυτό, πώς θα καταλήξει, αλλά είναι ευχάριστο να βλέπεις ανθρώπους που διατηρούν το πείσμα τους απέναντι σε αυτή την σαρωτική δύναμη των δυνάμεων του κακού. Δεν είναι ελληνικό κράτος, είναι φανταστικό κράτος, λέμε, και το φανταστικό όπως φαντ. Λοιπόν. Να πούμε κιόλας, σε θέματα που ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι για την υπόθεση στην Ίσυρο υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τον συγκεκριμένο φύλακα. Μα το είχε αναφέρει η δικηγόρος, η κυρία Οικονομίδου, που μίλησε την Παρασκευή στην Φάρμα. Είναι στις 11 οι καταγγελίες παιδιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ήδη γονείς 6 παιδιών έχουν υποβάλει καταγγελίες. Σε εξέλιξη είναι ακόμα 5 καταγγελίες στην εισαγγελία της ΚΟ. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, η πιο χαρούμενη πεντάδα του ελληνικού ραδιοφώνου. Από τον Βασίλη, τον Νικόλα, τη Ζωή, τον Θάνο και εμένα, καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας, να στηρίζετε το The Press Project. Αύριο πάλι εδώ, φιλιά.